Bai, hori da. Hirugarren urtez antolatua izan da Akitania Euskadi saria eta beraz ostiral arratsaldean ikusi ahal izango ditugu bost filma eta larun batean goizean ikusi ahal izango ditugu gelditzen dianak Akitania Euskadi sariketa horretan. Gero arratsetan izaten dira gehiago hautaketa munduartekoa, ez nazioarteko ordezkaritza eta badira aurten Europako ekialdetik etortzen dira hainbat kultura serbiarrak, Kroazia eta halako batzuk. Gero bai larun batean bada festa bukaera bat, jendeak ongi pasatzeko, kontzertu banarekin, festivala ongi bukatzeko. Bai, larun bat arratsaldea da pixkat bukaera. Ordurako filma guztiak, laburmetrai guztiak ikusiak izan dira. Beraz, aipame bat egin nahi izan zaio Euskal Zinemari, beraz, Lasa eta Zabala filmare eskaintzen da arratsaldeko hirutan. Eta gero, zortziterditan izango dugu sarien banaketa. Beraz, bukatzeko eta horriko ziko dugu zeintzuk irabaziko duten labur metrai festival hau.